Holnap november 7-e Hanvas Béla halálnapja. Plátóné dettó, a hagyomány szerint. És holnap megy, vagy holnap tárgyal, ha jól tudom, milyen szép dátum, nem? Holnap tárgyal, doktor, miniszterelnök úr, Trump elnöke, vagy holnap érkeznek meg, hogy hogy van ez? Nem tudom követni a protokollt, nem vagyok benfentes. Hát itt azért van egy jó pár dolog, aktualitás, mielőtt így az elméletibb dolgokra rátérnénk elméletibe, mai este egy kicsit gyakorlatibb lesz. Hát figyelj, van pár dolog, ha már a magyarok menni Amerikába, akkor New Yorkba győzött a marxizmus-leninizmus. Erről van egy nagyon szép kép. Nem ez. Ez. Győzött az iszlamo-kommunizmus. Ej, tudod, az az igazság, hogy nekem kicsit a judeo-bolsevizmus jut az ilyen szókapcsolatokról az eszembe. És meg is jelent már itt sok aggodalom nem csak jobb oldalról, hanem cionista oldalról, hogy itt akkor a palesztinok ké lesz New York, stb. Most láttam egy kimutatást. Egy csávó ki is írta, hogy hogy hívják ezt a csávót, aki győzött, várjál. Mandani. Maradjunk a Zoránnál. Mandani. Azt meg tudom még jegyezni. Rátok bízom, hogy vajon miért. És a New York-i zsidók nagy része rászavazott. Bezony. Ortodoxok is, barátom. New York. Igen. Igen. De hát ez most pont bukik, hogyha ez palesztin, meg egyebek. Donald Trump gyártott egy másik törésvonalat, ami elmosta. Ez protest szavazat. Hát a Trump még azt mondta, hogy a demokratára szavazzanak, a szar demokratára. Tudod, mert volt egy republikánus, az 20%-ot kapott, és akkor volt egy demokrata, és azt mondja, hogy jobb egy rossz demokrata, mint egy kommunista. Ezt mondta Trump. Hát persze, hogy a kommunistára szavaztak. Figyelj, kampányolt. Végül is kampányolt a Zorán mellett. De én azt nem értem, hogy itt nagyon-nagyon alacsonyan repkednek ezek a jelzők, hogy cionista. Tartani az iszlamizmustól, és nem az iszlámtól, mint vallástól, hanem az izmustól, az iszlamizmustól, mint politikai ideológiától, mint totalitárius ideológiától, ami megtapasztaltuk, hogy mivel jár. Nem tapasztaltuk meg. De hogy is nem? Itt Európában volt egy terror, hullám. Mi Európa, így fogalmaztam, hogy mi Európa nevében bátorkodtam fogalmazni, hogy mi itt Európában megtapasztaltuk, hogy ez mit jelent. Ők ott New Yorkban nem tapasztalták meg, hogy mit jelent. Tényleg? Korán sem úgy tapasztalták meg. Ott is volt egyébként iszlamista merénylet a bostoni maratonon például. Aha. De korán sem olyan mértékben, mint itt Európában. Tehát mi itt Európában, mi európaiak megtapasztaltuk. Az ikertornyok hol voltak? Kansasbe? Na, jó. San Franciscóba? Igen. Csak tudod, a különbség az, hogy azt nem amerikai muzulmánok hajtották végre. Tehát az egy nemzetközi támadás. Ja, hogy a belső ellenség. Úgy értem, aha, hogy... Átveszik a... Ott Amerikában, Amerikát attól a népvándorlástól, aminek Európa ki van téve, egy óceán választja el. És ez azért nagy, jelentős mértékben megvédi Amerikát. Na most, tartani az iszlamizmustól bárhol a világon, bármilyen olyan régióban, ami ki van téve az iszlám hátterű bevándorlásnak, vagy akár határos, valamilyen iszlamista, vagy nagyobb iszlamista tömeget felvonultató régióval, és elszenvedni ezt, és félni tőle, és törekedni arra, hogy a nem iszlám világi társadalmak megszervezzék magukat ezzel a kihívással, ezzel a fenyegetéssel szemben. Ez cionizmus. Ja, persze. Ez cionizmus. A cionizmus, hát ha én jól tudom, azt jelenti, a cionizmus azt jelenti, hogy a zsidók világszerte menjenek Izraelbe. Települjenek be Izraelbe. Aliázzanak, így mondják ezt ők ivritül. Hogyha, tehát, ha valaki cionista, akkor az azt jelenti, hogy vagy Izraelbe megy, vagy szervezi, hogy mások Izraelbe menjenek. Eredetileg nem ezt jelentette. Nem teljesen. Jó, akkor most korrekt. Én most akkor nem poénkodok, mert nyilván ez poénkodás volt. A cionista azt is jelenti, Robi, hogy lehet, hogy Galutban él. Az Alia mellett van egy ilyen szó is, hogy Galut. Tudod, mit jelent? A diaszpórát érted? Így van. Csak már próbálok én is idomulni, szakszerűvé válni. De rettenetesen figyelemmel kíséri és magáénak érzi Izrael állam létét. De nem az iszlám fenyegetés miatt, Robi, hanem mert mondjuk zsidó nacionalista. Tudod, okay. Ott is van de nacionalizmus. Okay. Tudod, van magyar nacionalizmus, szlovák nacionalizmus, horvát nacionalizmus, francia nacionalizmus. Hát miért ne lehetne nem, zsidó nacionalizmus? De természetesen van is zsidó nacionalizmus. Aki ilyen, Seres László cionista vagy sem? Hát nem, itt él, és nem volunk. Nem cionista. Ő magát tuti, hogy azt mondjuk, mondaná, hogy az. Nem, ha cionista lenne, kiköltözne Izraelbe. De Robi, nem így van. De ő legfeljebb rokon szenvezik a cionizmussal. Ezt lehet mondani, hogy ő rokon szenvezik a cionizmussal. De miért kell Izraelből kiindulva értelmezni egy világfolyamatot? Van ez az iszlamizmus, ami egy kihívás a világi társadalmak számára. És bárki, aki ennek a veszélyére felhívja a figyelmet, az rögtön cionista lesz. Ha nem lenne Izrael, ugyanezt gondolnám. Miért? Csak akkor ki kéne találni egy másik jelzőt. Csúsztatsz. Igen? Aha. Amennyiben? Mert senki nem állította ezt, hogy ez nem így van, amit most te mondtál. Hát dehogy is nem. Hát kurvára nem. Hát dehogy is nem. Lépten nyomon. Jó, ha most ez a cionistázás. Ez az érv, hogy aki az iszlamizmussal szemben áll, az azért teszi, mert cionista, tehát vagy zsidó bérenc, ez lépten nyomon feljön. Ez lépten nyomon feljön, persze. Ja. De most én csak az apu kedvéért, de nyilván normális ember ezt nem mondja. Ezt mondja a nemzettestvér, ezt mondja az a gendertestvér. Hát azért ott az talán vegyesebb. Ez már antiszemitizmus lenne, amúgy. Ezt kikérné magának egy balós. Anti-cionizmus lenne. Ja. Én ismerek ilyen embert, aki amúgy félig zsidó származású, és balos, és magát anticionistának tartja. Mert hogy gyarmatosítás ellenes, meg egyebek. Na. De most nem ez a témánk, tehát visszatérve erre a polgármesterre, a Zoránra, úgyse tudom a nevét megjegyezni, mert rasszista vagyok, az kétségtelen, hogy azért olyan kommentmezőkben láttam, ahol Izrael egy rendkívül frekventált téma. Ezért bátorkodom mondani, hogy igen, a cionizmus azért nem feltétlen csak és kizárólag azt jelenti, hogy aliázzunk Izraelbe, mi zsidók. Tágabb fogalom. Az a zsidó nemzeti tudat, a cionizmus. Most nem a nemzettestvéri értelemben mondom, még csak nem is a gendertestvéri értelemben, hanem az a zsidó nemzeti öntudat, a cionizmus. Most semleges értelemben, tudod? Az Izraelben van értelmezve, mert Izrael egy nemzetállam. Bazd meg, hogyha te New Yorkba élsz, és faj magyar vagy, te nem lehetsz magyar nacionalista? De, lehetsz magyar nacionalista. Vagy Párizsban a... Lehetsz, de beárazza azt, hogy ott kint élsz, tudod? Beárazza. Mi? Hát, mert... Elvitatod a hazafiságot. Nagyon más a Mária, de hallottam Márainak a nevét elhangzani. Itt valaki bekiabált a Márainak a nevét a sorok közül. És nagyon nagyon joggal... más a helyzet Máraival. Márai nem jöhetett haza. Márainak el kellett menekülnie innen, mert Márait nem engedték megjelenni, Márait nem engedték dolgozni. Márai az indexre volt téve, Márainak el kellett mennie. Az egy nagyon más helyzet. Amikor valakinek menekülnie kell, meg az is nagyon más helyzet, amikor valaki hát a jobb élet reményében megy ki. És ugye tudjuk, hogy minden második amerikai az kevésbé amerikai, mint amennyire olasz, lengyel, zsidó, puertorikói, fekete, most afrikai, akkor így mondom, mexikói, és így tovább. Ír. Ugyanis minden második bevándorló az rendes amerikai lesz, tényleges amerikai. Tehát ő már nem lengyel, meg nem olasz, meg nem... És amikor az ünnepen mexikói. Szent Patrik napján nagy skót izékkel, vagy nem azok skótok írekről, szóval, és aha. Kurva nagy írként kimennek meg. Amerikából támogatták bazd meg a Irát. Ezt mondom. Azt vágod, ezt támogatták mondom. Amerikából az Irát. De most velem vitatkozol? Ők már nem írek? Pont ezt mondtam az előbb, hogy minden második ilyen ír, aki kimegy, az írebb lesz attól, hogy kint van, mert bűntudata van, amiért elhagyta a hazáját az amerikai álom reményében. És ezt a bűntudatot, és ezt a bűntudatot, ezt azzal kompenzálja, hogy kétszer-háromszor annyira lesz nacionalista, mint az otthoniak. Én voltam Queensben szilveszterezni, és karikás ottort csattogtattak Queensben. Az hajdúszoboszlón volt, amikor én voltam. És nem, még el is meséltem egy apun, bazd meg! Nem, az Queensben volt. 15-ben. De figyelj, na, szóval... akkor ezt konvertáljuk a zsidókra. Kint él, mert már ott született, stb. És kurva nagy Izrael párti öntudata van. És te elvitatod tőle. Nem, szóval az van. Miért nem megy Izraelbe? Kurva... Érted? Ha annyira kurvára nacionalista, és olyan kurva fontos neki Izrael, meg az izraeli nemzet tudata, hát akkor Izraelben lenne a helye, nem? Na ezt meg már megint a nemzettestvér mondja, az? Nem, ezt én mondom. A Buzsér, antiszemita, kijelentés, Mandiner. Jó. A zsidók menjenek Izraelbe, mondta Puzsér. Nem, én azt mondtam, hogy aki rendes nacionalista... Elhatárolódok. Figyelj, aki rendes nacionalista, az éljen abban az országban, ha ott nincsen diktatúra és nem üldözik. Akkor éljen abban az országban, amelyiknek a nemzet tudatát olyan nagyon-nagyon széles gesztusokkal vallja. Ez szerintem elég logikus. Ha valaki köt egy alkut, és azt mondja, hogy én kérem az amerikai álmot, kérem magamnak a kaszinóban a rulettkerék megforgatásának a jogát, de én nagyon magyar vagyok, hát ott van egy ellentmondás. Ott az van, hogy ő ezt a nemzet tudatát, meg a hazaszeretetét, hát ezt ő föláldozta. Valamiért, ami neki többet ér. Többet ér. Az érvényesülésért, a gazdagságért, azért, hogy neki legyen egy villája Beverly Hills-en, vagy Manhattanben, vagy az Isten tudja. És ugyanakkor meg küszködik a lelkiismeretével, meg a honvágyával, meg a elfojtott bűntudatával, meg a nemzet tudatának ezzel a sérült belső állapotával, és ezért aztán háromszor annyira nacionalista lesz, mintha otthon maradt volna. Te most a kivándorlóról beszélsz. Így van, Amerika. És mi van azzal a zsidóval, aki már negyedik generációja ott élnek, de azt a zsidó életformát folytatják. És oda vannak Izrael. De az nem nacionalizmus, az egy vallás úgy. Kizárólag vallás. Aha, akkor vallás. Hogyha ez az életmódot jelenti, tehát az, hogy nem eszik teljeset húsossal, hogy tartja a szombatot, és így tovább, ez nem nacionalizmus, ez nem nemzettudat. Ez egy vallás. Akkor ő vallásos. Egy vallásos zsidó. Miért is kéne Izraelben élnie? Ja. Ha viszont... Szerencsét, hogy én ülök itt melletted, és nem egy zsidó, bazd meg. Jaj, mi lenne egy zsidó? Akkor előkerülne az Uzi, vagy mi lenne? Jaj, de nagy szerencsém van veled. Jaj, de jó. Vagy kettős tudata van. Figyelj, mondjuk kérdez, ugye itt van a Pajor Tamás barátunk. Őt nagyon szeretjük, barátunk. Én őt is cionistának tartom, miközben magyarnak is, sőt a magyar nyelvet kiválóan műveli, tudod? Faszom a cionista. Egyébként egyszer beszéltünk erről, akkor nem tiltakoztál. Szerintem nem cionista a Pajor Tamás. Itt a színpadon rá, de őt kéne megkérdezni, És ha ő azt mondja, hogy ez nem cionizmus, tőle az meg elfogadom. De most, és akkor ő biztosan jól definiálja a cionizmust? Hát... Mert zsidó? Szerintem ő jobb. Mert zsidó? Azért? Hát, mert... hát ez lesz az új, ez lesz az új definíció. Tehát, hogy akkor... Elvitatod az az identitást akkor az emberektől. Nem. Én azt vitatom el az emberektől, hogy definiálni tudnak egy fogalmat feltétlenül pusztán attól, hogy zsidók. Aha. Értem, mert zsidó, de nem biztos, hogy helyesen definiálja azt a fogalmat, hogy cionista. Ja. Hát lehet, hogy rosszul tudja, mint zsidó. Vagy vele nem lehet vitatkozni, főleg egy nem zsidónak? Nem. Jó, meggyőztél. Meggyőztél. Az van, egyébként csak ezzel nem akarom húzni az időt. De nem, én őszintén azt gondolom, hogy ha valaki rendesen nacionalista, és rendesen akár magyar, akár olasz, akár lengyel, akár zsidó nacionalista, akkor az hazaköltözik. Ha neki tényleg ez a legfontosabb. Ha pedig nem költözik haza, hanem továbbra is vereti, hogy ő mekkora nacionalista, akkor az kompenzál valamit. Kompenzálja azt, hogy mégsem költözik haza. Valamiért nem költözik haza. Valami fontosabb, mint a nemzet tudata. És akkor innentől kezdve kétszeresen vagy háromszorosan annyira kell demonstrálnia a nemzet tudatát, hiszen hát ő azért mégse költözik haza. Most egyébként pont a Márai jutott annyiban eszembe, hogy ő még a Hanvait se. Na igen. Hát igen. Hát egész életében azért ő nagyon magyarnak tartotta magát. Igen, de... Hanvas nem annyira, az egy univerzálisabb fasz. De a Márai az rendesen. Ne, a Márai szerintem a magyarságról mondott le. Márai. Nem önmaga magyarságáról, hanem a magyarságnak a Máraihoz tartozásáról mondott. Nevedről lekopott az ékezet. Ja. Most érted, azt azért 47-ben ment el, 89-ben halt meg, az annyi, mint 42 éven keresztül volt távol. Hát most azért 42 év, jól tette, hogy nem jött haza, megmondom őszintén. Mert ami hazajött volna, amit ő itt igen, talál. Igen, ezt mondtad, ja. De voltak, akik meg hazajöttek. A Páger Antal az meg, aki még nyilas is volt, hazajött. Jó, de mennyi időt 57-ben? Igen. Vagy mikor? Nem tudom, mennyi időt töltött távol a Páger Antal, nem annyit, amennyit a Márai, szóval hát az nem az. Egy pár az nem az. 10 évet. És a Páger Antalnak még... Argentínában, ha jól emlékszem. Még volt hátra. Na, mindegy, szóval visszatérve a New York-i polgármesterre, Zoránra, tehát tényleg így látod, hogy a kommunizmus elfoglalta New Yorkot, vagy inkább azt bazd meg, mint nálunk a Pride. Miért vonultak ki ennyien a Pride-ra? Azért, mert mindenki az LMBTQ jogokért mindenáron ki akart menni a pesti és budai utcákra, vagy ez egy protest volt a Trump ellen? Mert szerintem ez utóbbi. Nyilván az utóbbi volt. De én a demokrata pártnak az iszlamista fordulatától tartok. Igen? Aha. Igen. Annyian nincsenek. Határozottan. Hát azt tudjuk, hogy a demokrata pártnak a szélső baloldala az nagyon meghitt kapcsolatot ápol a muzulmán testvériséggel. És, de azt vágod, hogy a Zorán mellett volt egy, az előbb mondtam, egy demokrata jelölt is. Igen. Mert a Zorán nem demokrata jelöltként nyerte meg a választást. De én tartok attól, 50%-kal. Én tartok attól, hogy a baloldalon zajlik egy ilyen fordulat. Tehát, hogy attól tartok, hogy a baloldalon is le fog zajlani az, ami a jobb oldalon lezajlott. Ja. Ez a radikalizálódás, ez a polarizálódás, ez a szélsőséges fordulat. Egyébként tényleg nem cionista vagy, hanem orbánista. Mert most pont azokat mondod, amit az ember olvas Bajer Zsoltnál. Jó, nem sértegetlek. Csak a letelepedési kötvények ne zavarnának be ebbe a képbe. Igen. Tudod? Akkor viszont... talán gratulálni nem kellene, amikor a örményeket elűzik az azeriek az ősi lakóhelyükről, több ezer éves lakóhelyükről. Talán nem kéne... De lihegve elsőként vágod. Igen, igen. Sőt, egyetlenként, ha jól tudom. Úgyhogy éppen védelmezi a keresztény Európát. Igen. Az iszlámtól. Talán nem kéne kiadni a baltás gyilkost, aki keresztényt gyilkolt, és pedig származási, vagy hát vallási, vagy hát etnikai, és hát mondhatjuk úgy is, hogy gyűlöletbűncselekmény keretében, ami egy minősített esete a gyilkosságnak. Hát az van, hogy ezt a BTK is reflektálja ezt a különbségtételt. Hogy ha megölsz valakit és elveszed a pénztárcáját, azért nem ugyanaz a büntetés jár, mint hogyha megölsz valakit a bőrszíne miatt, vagy a vallása miatt. Hanem az sokkal súlyosabb. Igen. Hát most ezt az embert, ezt ő hazaengedte Azerbajdzsánba, ahol úgy ünnepelték, mint egy nemzeti hőst. Aki meggyilkolt egy keresztényt azért, mert keresztény. Hát egy örményt azért, mert örmény, annyira vallás, ez etnikai gyűlölet, Robi. Hát én szerintem meg inkább vallási. Gondolod? Aha. Hát, én ebben nem vagyok annyira biztos. És ráadásul ki volt az, aki összezárta őket a szobába? Tudod, jó ízléssel. Hát, hogy magyarországi rendezők csinálhatták azt, hogy az örményt meg az azerit egy körletbe, nem is egy körletbe, bocs, egy szobába zárták. Jó, de ez inkább elővigyázatlanság volt. Nem hiszem, hogy szándékosan csinálták, nyilván hogy összeugrasszák őket. Nyilván nem, de hanem... ez mutatja, hogy körülbelül milyen szinten áll itt az ismeretanyag. Na, figyelj, pár szót erről a... minek nevezzem ezt? Faludi írja a versébe, amit itt Lili szavalt, meg te is szavalták korábban, az 1956 csillagba, hogy mentünk a 200 ezerrel. Nem bírnék már több börtönt, és nem is jön velem. Na mindegy, és akkor ez szinte szimbolikus szám lett ez a 200 ezer 56 után, még a szocialista kori tankönyvekben is benne van, hogy 1956 nemzetünk egyik legnagyobb tragédiája, ellenforradalom, stb. Sok megtévesztett ember, és 200 ezeren elhagyták az országot. Hát ilyen nagyon rövid idő alatt nem tetszett nekik a keleti normalitás, mentek a hanyatló, dekadens, perverz, háborúért áhítozó nyugatra. Na most érdekes, pont 200 ezer embernek került kiállítólag az adata most. Az ukránok megcsinálták nekik ezt, majd kiszivárogtatták saját maguknak. Ugye erről már mémek vannak, meg viccelődnek. Bár az első verzió még az volt, hogy az amerikaiak csinálták meg nekik. De már nincs Amerika, tudod. Már Trump van. Most már a ukránok csinálják. Mindent az ukránok csinálnak. Na, és akkor kimentek ezek az adatok. Most szerinted ez mi? Mi a faszom? Van erről valami véleményed? Mert nekem egyébként semmi. Fogalmam nincs, nem látok bele. Fogalmam nincsen. Mert itt vannak narratívák, tudod. Hát nem, a Tisza ennyire elővigyázatlan, nem bíztak meg nagy cégeket, profikat, hanem ilyen aktivisták csinálták meg, vagyis kiszolgáltatták a saját aktivistáikat, meg szavazóbázisukat, ugye ez az egyik. A másik, ez az ukrán szál, akkor ez a kettő elegyedik is persze. És akkor van az, hogy ezt az egészet az Orbánék csinálták, meg az is, hogy lefújják. Most már ilyen konteók, meg ilyen izék, hogy erre hivatkozva lefújják a választást, és a többi. Érted, most kurva sok minden, ne mondd már, hogy te, aki nálam sokkal inkább up-to-date vagy ezekbe a szarokba. Nem vágom, ne, esküszöm, nem vágom, baszki. Az van, mert hogy te is benne vagy. Én nem, én ne, én... Tehát mi azért inkább véleményújságírást folytatunk, mint tényújságírást, ugye? Hát én most a véleményt kérdeztem. Na, de hát ahhoz ismerni kéne a tényeket. Itt ki ismeri a tényeket? Hát itt alternatív narratívák vannak. És elképzeléseid? Az tény volt, hogy a demokraták iszlamizálódnak? Hát az, hogy van az amerikai baloldalnak egy permanens, évtizedes viszonylatban zajló szédelgése a muzulmán testvériséggel, az köztudott. Viszont azt is tudjuk, hogy a demokratáknak a szavazóbázis egy jó részt latin, akik meg kurvára nem muszlimok, legkevésbé iszlamisták. Tehát azért egy kosztarikai, vagy ez mexikói, vagy akármilyen katolikus latin nem biztos, hogy örülne az iszlamizmusnak. Ez már nincs így. Nincs? Az mind nincs. Trumpra szavazott? A többségük már igen. Akkor viszont a fehérek, a feketék, a latinok mind Trumpra szavaztak, és marad az iszlám. Hát igen, annyi muszlim meg nincs az egyes után. A valláshoz fűződő viszony határozza ezt meg nagyjából. Erős a viszonyod a valláshoz, és az a kereszténység, akkor a Trumpra szavazol. Vagy akár a judaizmus, akkor is jó eséllyel a Trumpra szavazol. Most ugye ez előbb mondtam, hogy a zsidók többsége a Szoránra szavazott. Ha, hát attól függ, hogy ezek vallásos zsidók vagy sem. Külön volt bontva ortodox, neológ, szekularizált, stb. Négy kategória, és az ortodoxok közül is bizony sokan a Zoránra szavaztak. Igen, de azért szerintem a többségük az Trump szavazó. Nem. Nem. Nem. Megmutatom neked a társadalmat. A haszidoknak? Bazd meg. A haszidok az egy része. A New Yorki zsidók nagy része a Zoránra szavazott. Na. Ezt láttam táblázatban. Érted? A táblázatban volt, az... Ja, ja. Az biztos hazudott. Ne, a táblázat az most ez hogy táblázatban bazd meg. Ja, ez, ja, ja. Végére oda tetted ezt, hogy táblázatban bazd meg, ez oda baszott tényleg. Ez most lerakom a fegyvert, bazd meg. Kész, ennyi. Táblázatban volt, bazd meg. Meggyőztél. A Puzsér előítéletei sokkal tényszerűbbek, mint egy amerikai ember, jó, kimutatta táblázat, a statisztikát. Táblázata. Te vagy egyébként ilyen táblázatbuziba, és most engem basztat. Figyelj, én nem állítom, hogy nincsen úgy. Én úgy képzelem, hogy a valláshoz fűződő viszony az meghatározza ezt. Tehát, hogyha valakinek nincs viszonya a valláshoz, az nagy eséllyel Trump ellen szavaz. Ha valakinek erős a viszonya a valláshoz, és ez a vallás az iszlám, akkor szintén a Trump ellen szavaz, akkor a demokratákra, vagy a még demokratábbakra. Ha viszont ez a vallás, ez a judaizmus, vagy a kereszténység, akkor meg inkább a Trumpra szavaz, én így képzelem. Ez az inkább. De nem láttam táblázatban sehol, tehát semmi nem igazolja ezt. Értem. Ja. Ja. Aha. Tehát az ottani figura, aki csinált erről statisztikát és kimutatta táblázatban, az lófasz, mert nem. Az a lényeg, hogy neked van egy ilyen képed a trumpizmusról, ami mondom, vészesen hogy... megegyezik a NER sajtó trumpista. Igen, de tudod, nehezen tudom elképzelni azt a nagyon vallásos zsidót, azt a haszid zsidót, amelyiknek 32 gyereke van, és a túraolvasás teszi ki a napjait, az összes fiúgyermekének is, ahogyan elmegy és leszavaz erre a Zoránra. Mennyi... Nehéz elképzelni, de persze a táblázat az mindent felülír. Tulajdonképpen mennyien lehetnek ezek a zsidók között? Gondolom, te úgy gondolod, hogy 99%, ugye? Figyelj, rengeteg zsidó él New York Cityben olyan, aki kurvára nem vallásos. Szarik a vallásra. Az ilyenek szerintem mind Trump ellen szavaztak. Nagyon-nagyon nagy rész Trump ellen szavaztak. Nyilván az egész keleti part. Persze bizonyára vannak köztük olyanok, akik szimpatizálnak a cionizmussal. Az ilyenek nyilván megkísértődnek azzal, hogy Trumpra szavazzanak, még ha nem is vallásosak. Tehát a nagyon nacionalista, vagy nagyon vallásos zsidók szerintem nagyobb arányban szavaznak a Trumpra. Na így már... A világi, de hát ezt nem lehet táblázatba foglalni, Ez puzsérizmus. Ez egy tip. A puzsérizmus nem szorítható hitványtáblázatba. Nem a fasz, nem. Azok, akiknek nincs viszonyuk a valláshoz, vagy nagyon erős viszonyuk van az iszlám valláshoz, azok meg értelemszerűen a Trump ellen fognak szavazni, sőt a legTrump ellenesebb szavazatot fogják leadni, ami ezúttal az Orán barátod lett. Csak én azt mondtam, hogy nem csak ők, és a nem csak ők alatt nem 1-2% értendő. Tehát az, hogy 50,9%-kal megnyerte a csávó, az azt mutatja, hogy New Yorknak tele van a töke Trumppal. Valószínűleg azért, és mellette még ott van a demokrata a 30%-kal, és 20% volt a republikánus. Ez azt jelenti, hogy New York 80%-a szavazott Trump ellen. És ez azt is jelenti, hogy New York 50%-ának a fasz, aki van az elittel. Tehát 50% azt mondta, hogy elég a két pártrendszerből, meg elég ebből a mocskos hazug elitből. Na. És hát az van, hogy a Trumpnak ez a második elnöksége, ez nem nagyon dicsőséges. Ez nem egy fáklyás menet, de nagy szerencséjére a demokrata pártnak megsemmisült gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag felszámolta önmagát. És most a helyzet az, hogy a Trump nem tud annyit bénázni, meg nem tud annyira nyomorultul működni, hogy az visszaüssön rá, mert gyakorlatilag megsemmisült az alternatívája. És szerintem a következő lépés, most, hogy a Trump lecserélte a republikánus elitet a saját alt-right elitjére, a következő lépés az a demokrata elitnek az elsüllyedése, és vagy a demokrata párton belül, vagy a demokrata párton kívül egy elitcsere lesz. Ez fog jönni most, a következő évek cselekménye. Az elitcserét? Jó, hát ez nem kívánságműsor. Igen, de lehet még itt is elitcsere. Mit látsz? Egy táblázatot látok, ezt már meg se kell néznem, ez hiteles, hát ez érvényes, hát ez baszki, ez egy nagyon precíz táblázatot látok. Az a helyzet, rubrikák vannak benne, bazd meg, és oszlopok, meg sorok. Nem, ez egy ottani. Ottani táblázat, ahol igazán ottani tudnak táblázatot írni. Intézet. Nem ilyen táblázat, ilyen nézőpont intézet táblázat, bazd meg. Ez minden nézőpontból táblázat, bazd meg. Nem tudod onnan nézni, hogy ez nem táblázat. Egyébként ez a módszer, amit te most csinálsz, ez bármikor visszafordítható ellened. Azt ugye vágott büdös geci. És nézőpontos barátom, bekaphatod az összes faszomat. Ez egyébként tipikus izé, tehát tipikusan ez a... Gyerekek, most már lassan a trombinak a szintjén vagytok, úgyhogy gratulálok. Azt mondja, hogy Jewish, totál, 43%. A szekulárisok 55%, a konzervatív ortodox 21%. És még életkor is van. A fiatal zsidók 18-44 év között 67%, a 45 pluszosok 25%. És akkor ott van még, hogy erre a Andrew Cuomo, vagy hogy ejtik, a demokratára, arra 26% a totál zsidó, már a zsidó totál, úgy értem, zsidók közül a... A teljesen zsidók, a vér szerint teljesen zsidók, összes felmenő. A szekulárisok 8 zsidó. A szekulárisok 20, akkor is elmondom, le vagytok szarva. A szekulárisok 22%-a az szavazott a demokratára, az ortodoxok 33%-a, a fiatalok 9%-a és 38%-a az idősebbeknek. Na most a republikánusra bazd meg a zsidók összesen 9%-a szavazott New Yorkba. Az a 9% az viszont kizárólag 35 gyerekes haszid. 9% Robi. 43, az összes zsidó 43%-a szavazott a barátunkra. Ezt mondtad az imént. Így van. A polgármester. Plusz a demokratákra, de 20 valamennyi. 57, tehát 57% nem ő rá szavazott. 91% nem szavazott Trump, a trumpistára. Oké, de tudod, mert így is az van, hogy 57% így is elutasította, ugye? Az iszlamizmussal szédelgő jelöltet. Márhogy érted? Ahogy a táblázat, én a táblázatra hivatkozom. Ja? Tehát én eszembe nem jutna a saját kútfejemből ilyeneket, de nem, a táblázat nem, mondta, hogy 57%. Az iszlamizmus teljesen nem, hiszen az előbb mondtad, hogy a demokraták iszlamizálódnak, és a csávó mellett volt egy demokrata jelölt. Arra is szavaztak. De legalább nem volt muszlim. Ja, értem. Ja. Ja. Jó. Az azért... Azért, vágom. Te is belátod, hogy ciki. Mi? Ez az egész. Mi a ciki? Hát ez a... Ja, hogy hoztad a táblázatot, megsemmisültem. Megsemmisültem. Ez az a konverzáció. Megsemmisültem ebben. Jó van. Ezért viszont nincs vélemény. Remélem, nincs több táblázatod, mert bazd meg, akkor végem van, bazd meg. Beszél a Puzsér, bazd meg, amikor éveken keresztül állandóan táblázatokkal nyomasztottál, hogy csináljuk meg, bazd meg a izéket, az analógiás rendszereket. Hosszú táblázatokat nyomtál a kezembe. Ott az nem volt táblázat? De. Na. És mérvadó volt, és mégse csináltuk meg. Hogy van ez? És miért nem? Úgy tűnik, hogyha hát az ilyen nyugati, globális táblázatok, ezek neked többet érnek, igaz? De csak azok tudnak rendes táblázatot írni. Csak a keleti parti New York-i menetelek abba az irányba, hát ha kapok zsidó szörpöt. Na, figyelj, de akkor az adatszivárgás, meg a szivárog a Tisza. Tehát erről nem semmi. Nyilván a Tiszafon segítségével juttatták ki a magyar emberek adatait Kijevbe, ahol biztonságban vannak ezek az adatok. Nyilván. Csak az a kérdés, hogy Ukrajna, amelyik éppen honvédő háborút folytat túlerőben lévő Oroszország ellen, miért szomjuhozik annyira a magyar emberek adataira? Megmondom. A Tisza szigetek. Ez tök egyértelmű, Robi. A tagságának adódik a válasz. Tudja, hogy kiket lehessen besorozni. A háborúba. Úgy érted, a Tisza hogy... megnyeri, Brüsszel megnyeri, kiket lehet elsősorban besorozni az oroszok ellen. És hát vinni akkor, a keleti frontra, megdöglen. De hát akkor nincsen semmi baj. Hát akkor a Tisza szigetek tagságát fogják besorozni, és akkor a Fidesz szavazóknak nem kell tartaniuk semmitől. Az ő adataik nincsenek meg. Zseniál. Zseniál. Téged biztos befognak. Na. Jó, akkor viszont, Robi, akkor táblázatozzunk már. Egyébként rábasztál, mert van egy elméleted, amit el szerettél volna mondani, ami egyébként szerintem nem egy rossz nem elmélet. Nem jó, mert nincs táblázatban. De van táblázat, csak úgy hívják, hogy periódusos rendszer. Látod? Igen, na, de az emberi vonatkozását még nem táblázatoltuk, pedig nem ártana. És csinálunk táblázatot? Létre kéne hozni. De ez egy külön kötet, baszki. A jellemek, igen, az ember... A politikai... Igen. Az a koncepció, hogy onnan indul ki az érvelés, hogy a napnak mi a funkciója, a tényleges funkciója. Nem az, hogy fény sugároz, meg hő sugároz, ez csak mellesleg vele jár. Nem az, hogy a gravitációs terében bolygókat keringet maga körül, ez is csak vele jár. A fő szerepe az, hogy a hidrogénfúzióban, abban a reakcióban, amelyben a két hidrogénatom egy héliummá egyesül, ezen a rendkívüli hőfokon és nyomás körülményei közt a nap belsejében egymás után kiválnak a periódusos rendszer elemei. Tehát, hogy valójában a periódusos rendszer valamennyi eleme, ami felépíti a világegyetemet, ezek mindegyike egy napban született. Erre mondja azt a talán David Bowie-tól származik, hogy mindannyian csillagpor vagyunk. Mindannyian csillagporból vagyunk. Mert a periódusos rendszer valamennyi eleme egy csillag belsejében született. És függően attól, hogy mekkora hőfokon és milyen nyomás alatt áll, válik ki a periódusos rendszernek valamennyi eleme szépen sorban a napban. És aztán, amikor abból a bizonyos csillagból, abból szupernova lesz, és ez a csillag felrobban, akkor a benne lévő elemek, azok szétfröcskölnek a világegyetemben, és akkor az űrben ezek hát, aztán újra összeállnak bolygók képében. Így épült fel maga a Föld is. Na most az analógia az úgy áll, hogy ami a napnak a gravitációja, az a periódusos rendszer elemeire vonatkozóan, az a hatalomnak a gravitációja, az emberi jellemre vonatkozóan. Tehát ahogyan a nap gravitációs tömegének a nyomása és hőmérséklete alatt ezek az elemek egyenként megvalósulnak a napban, megteremtődnek a napban, úgy hajlítja meg az emberi jellemet, az emberi személyiséget a hatalom és a hatalomhoz fűződő viszony. És azt hiszem, hogy az ilyen rezsimeknek, az ilyen önkényuralmaknak, meg ilyen tekintélyuralmi rezsimeknek ez a tényleges funkciójuk. Minden más az csak mellékes, úgy, ahogy mellékes az, hogy a nap fényt meg hőt sugároz. Hát embertípusokat hoz létre, akkor tulajdonképpen az emberi jellem különböző meghajlítottságú alakzatai válnak ki a hatalom relációjában. Nyilván minél közelebb, minél beljebb vagy a hatalom centrumához, annál erősebb hatást gyakorol rád, annál nagyobb a hő és annál nagyobb a nyomás értelemszerűen, annál jobban meghajlítja az emberi személyiséget. És gyakorlatilag, mint a periódusos rendszer elemei, válnak ki a hatalomhoz fűződő viszony vonatkozásában az emberi jellemnek a különböző alakzatai. Igen. Mintázatai. Igen, mondhatjuk így. Igen. Készül a táblázat. Igen. Vagy már kész van. Az emberi masszából, ami alaktalan, így formáz különböző emberi alakzatokat a hatalomhoz fűződő viszony is. Értelemszerűen minél távolabb vagy a hatalomtól, annál intaktabb tudsz maradni, minél közelebb kerülsz a hatalomhoz, annál inkább válsz magad is a hatalom természetének a hordozójává. Egyébként ez azért gondolkoztatott el. A Robi telefonon mondta el, mondtuk, hogy nagy megvilágosodását, de szerintem egyébként ez a gondolatod jött abból a korábbi metaforából, ha olyan halálcsillagnak neveztél, hogy így mindent beszippant, csak, csak most így az egyént létrehozza, tehát a hatalom minél erősebb a gravitáció, akkor használjuk ezt a metaforát, ugye, annál jobban kikristályosodik az ember jellemének alakzata, ugye? Na, és annak idején, pár évvel ezelőtt én csináltam egy ilyen beosztást, hogy a önkényuralmi pribék 7 archetipusa. Erre emlékszel. Még egy Sevillában élő fiatal magyar képzőművészt is megikletett ez az egész, és csinált hozzá ilyen kicsit Goyára emlékeztet, ilyen szürreális ezért cuccokat. És az ott egy szint is volt, de azok is ilyen alakzatok voltak, tudod. A csizmaszár mellől csaholó típus, akiből hiányzik az autonómia, és folyamatosan visszaböfögi a hatalmat. Tudod, az a rendes konformista. És az még a legenyhébb, és akkor van a szakértő, aki mindig megmagyaráz mindent, érted, az adott rezsimen racionalizálja. Tulajdonképpen a hiányzó értelmiséget pótló áll értelmiségi. Az értelmiségi létnek az autonómia, meg a kritika, meg az önkritika velejárója. És a szakértő az, aki a hatalom embereként minden szart megmagyaráz, és hogyha kellőképp megfizetik, ahhoz még táblázatot is rendel. És akkor van a született geci, emlékszel? Tudod, ez a... És mindegyikhez hozzárendeltem egy mantrát. Tehát a született gecinek ez a... Itt már vége van a jó világnak. ez csak egy 7 ilyen feljelentő, besúgó típusok, stb. A áldozatokon gúnyolódó típus, így ugyanúgy. És akkor én gondolkoztam rajta, hogy ezzé a hatalom alakítja az embereket, és akkor itt kapcsolódna ez a téma a tiédhez, vagy ez már eleve megvan, a hatalom csak előhívja. Az ókorban, még a rómaiaknál is a szobrászatot úgy tartották, hogy nem kifaragta a csávó vagy a művész a fából vagy a kőből ajzét, a szobrot, vagy kiöntötte, hanem előhívta a már benne meglevőt. Ez egy platoni hozzáállás, tudod? Megvan már. Az ott megvan, az csak manifestálódik, tudod? Az leszületik ide, ez a dolog, tudod? És akkor, és ez például szerintem ezen kurva érdemes gondolkodni, de én biztos nem tudom rá a választ, hogy ezek az alakzatok eleve megvannak már, csak a demokrácia elfedi, és akkor a diktatúra vagy az önkényuralom, mert nem csak diktatúra az önkényuralom, vannak lágyabb formái is, lásd a mostanit, az ezt csak előhívja, vagy eleve, érted, az ember tényleg egy tiszta, képlékeny anyag, amiből ezt megteremti. Ha viszont ez utóbbi van, ez rettenetes ám, Robi, bazd meg, mert ez azt jelenti, hogy bármelyikünkből bármit képes csinálni, a párt, erről szól egyébként az 1984-nek a legdurvább része, amikor beszélget a Winston a O'Briennel. Tudod, hogy a párt csinál meg téged teljesen. De én nem szeretnék ebben hinni. Tudod? Viszont egyébként nagyon vicces, mert mindjárt visszaadom a szót, csak az kurva vicces, hogy te ezek szerint az önkényuralmakat Démiurgosznak tartod. Tehát ilyen izének élted, aki az agyakból kigyúrja a figurákat teremtőnek, viszont akkor a demokráciát, vagy annak különböző formáját, tehát a szabadság állapotát, azt káosznak. Mert az hagyja, ezért érted, szabadon ott a áramlásokat, meg nem, mit tudom én. Szerintem ott is kiválasztódás van. Szerintem a demokráciában is kiválasztódás van. Csak másfajta, nem ilyen démoni természetű. De ott is kiválasztódás. Most ideáltipikus demokráciáról beszélünk, most hagyjuk a manipulációt, meg a néphűítést, mert tiszta demokrácia nincs, sose volt, oké. De most tudod, most milyen ideáltípusokban beszélünk azért, hogy érthető legyen a koncepció. Minél erősebb a polgárság és a polgári társadalom, annál életképesebb egy demokrácia. Világos, de ott milyen a kiválasztódás? Hát... Most ebből a metafizikai szempontból... Ideáltipikus esetben ott meritokrácia van, és az a kiválasztódás. Aha. Ja. De... Ki minél ügyesebb, és... Hát igen, egy verseny. Szorgosabb, igen. Innovatívabb. Nem csak a termékek és szolgáltatások szabad versenye, hanem a munkaerő szabad versenye, hanem a politikában, a politikai képviseletnek, nem a politikai manipulációnak, meg a hatalom koncentrációnak, hanem a politikai képviseletnek és érdekszolgálatnak a versenye. Tehát akkor ez egy jó értelemben vett verseny, ami kiválasztódást eredményez. Nem lefelé örvénylik, hanem fölfelé emelkedik ez az ideáltipikus eset. És itt? De, hát itt nem ez van. De természetesen az emberben benne van a hatalom óhajtása. Mindenkiben. A kérdés az, hogy kapott-e oltást ezzel szemben. Van-e immunitása ezzel szemben, vagy sem. Természetesen mindenkiben benne van. Ezzel szerintem együtt születünk. A kérdés az, hogy milyen értékrendet kaptál otthon. Milyen értés, és mennyire komolyan kaptad meg. És mennyire komolyan integráltad be a lényedbe. Ez a kérdés. Ha ezt te komolyan megkaptad és beintegráltad, akkor ez véd téged ettől. Akkor van egy immunitásod ezzel szemben. Nem csak a hatalom gravitál, hanem a hatalomnak a potenciálja, a hatalomnak a lehetősége, az már gravitál. Biztos lehetünk abban, hogy a Tisza pártban most azért koncentrálódik az embereknek a tömege, akiktől éppen hogy meg kéne óvni egy ilyen mozgalmat, vagy akik majd egy nap azt fogják eredményezni, hogy a Tiszában a Fideszre lehessen ismerni. Nem tudom, hogy így lesz-e. Remélem nem lesz így. De eddig mindig így volt. Tehát tartok attól, hogy zajlik ennek a koncentrációja. Azt is látom, hogy a magyar társadalom nem változik. A Tisza iránti szektás elfogódottság, megszállott magyarizmus, az nagyon emlékeztet a megszállott gyurcsányizmusra, meg a megszállott orbánizmusra. Sajnos a kulturális mintáinkat nem tudjuk levetkőzni. Hát oldalt tudunk váltani, de mentalitást nem tudunk váltani. Lévén több évszázados. És nem az oldal a probléma, hanem a mentalitás a probléma. A mentalitás okozza a problémát, és egyik oldalról a másik oldalra áthurcoljuk a problémát. Ezért, ha másik oldallal legyőzzük az egyik oldalt, a problémát átörökítjük. Ez az igazi probléma, ez az igazi válság. Barátunk megerősíti azt, amit mondtam, pedig nem volt táblázatba foglalva, de mégis úgy tűnik, igazam van. Igazam van. Igazam van, igazam van. De ki is ezért ezzel? Szóval. Igen, mindannyian támogatjuk, és mindannyian nyilván le fogunk szavazni a Tiszára, árattassék. De. Az a tapasztalat, hogy ez nem elég. Hanem újra meg újra szembe jön az, hogy most be kell fogni a pofádat. Most ne mondjál semmit, ne bíráld, ne kérd számon semmit, hanem most fogd be a pofádat. Mert csak ártasz vele, ártasz a rendszerváltásnak. Majd ha győz a Tisza, akkor utána majd lehet kritizálni. De tudod, mikor lehet majd kritizálni? A soha napján, bazd meg. A nagy lófasz lehet majd kritizálni. Ha majd nyer a Tisza, akkor az lesz mondva, hogy most nem szabad. Hát itt van a Fidesz a torkunkon a kés. Hát vissza akar jönni a Fidesz. Most nem szabad, most támogatni kell a Pétert mindenben. Mint a birkák. Ahogyan az Orbánt az övéi. Ahogyan a Gyurcsányt az övéi. És ez a mentalitás, amíg ez nem változik meg, addig itt nem változik semmi. Addig nincs, nem, azt nincs kéne megérteni, civil társadalom, és nincs polgári nem társadalom. Nem abból lesz szabadság, és nem abból lesz demokrácia, és nem abból lesz jogállam, és nem abból lesz polgári társadalom, hogy a Tisza legyőzi a Fideszt, hanem hogy Orbán Viktort az övéi kritizálhatják, Magyar Pétert az övéi kritizálhatják, vagy Gyurcsányt az övéi kritizálhatják. Ez teszi. Ez a polgári társadalomnak az alapja. Hogy én elmondhatom az ellenvéleményemet, vagy a rosszallásomat a Magyar Péterrel szemben, és nem az van, hogy... És akkor jönnek ezek a filléres magyarázatok. Hogy a Puzsér megsértődött a Péterre, mert nem jött el a műsorába. Bazd meg! Ez a problémám a Magyar Péter. De akkor várjál, hogy van ez? Mert én írtam egy listát, 10 probléma a Magyar Péterrel, amin változtatnia kell, ha rendszert akar váltani. Ebbe a műsorban nem jött el a Magyar Péter. Már meg volt írva a kibaszott lista. Akkor hogy van ez? Előbb volt meg a 10 pont, mielőtt én megsértődtem. Én már tudtam előre, hogy meg fogok sértődni, és leírtam 10 pontba a sértettségemet. Táblázatba. De hát ebből is látszik, hogy igazam volt. Jó, vágjuk. Itt az igazi probléma az az, hogy nem elég, hogyha azt mondod, hogy árattassék. Nem elég, hogyha azt mondod, hogy macskás vadísz, hogy Orbánt akarod. Nem elég, ha azt mondod, hogy a Tiszára fogsz szavazni, mert nem elég a szavazatod. A lelked kell. A teljes lényed kell. Az kell, hogy heréld ki magad nyilvánosan. Mit jelképeznek itt a herék? A képességedet a kritikára. A képességedet arra, hogy képviseld a magad jobb meggyőződését. Függetlenül attól, hogy kivel szemben. Orbánnal, Gyurcsánnyal, Magyarral, vagy bárkivel. Ezt jelenti. És ők azt várják, hogy te nyilvánosan metszed ki a heréidet a testedből. És mutasd fel, mint áldozati ajándékot. És akkor azt mondják, hogy igen, ő egy rendes magyar ember, rendes hazafi, mert már ezt a retorikát is átvették a tiszások. És azt mondják, hogy akkor ő egy rendes demokrata. Akkor ő mindent elkövetett a rendszerváltásért. Miért? Mert bár van ellenvéleménye, de ő ezt most lenyeli. Lenyeli. Mazel tov. Le kell nyelni az ellenvéleményedet. Mert az most árt. Már réges-régen túljár ezen a politika, hogyha én elmondom, hogy szerintem a Magyar Péternek inkább mit meg hogyan kellene tennie, és hogy mi a probléma én szerintem, akkor ezért majd emberek azt mondják, hogy jaj, hát a Puzsér mond valamit, hát én mégis inkább akkor az Orbán Viktorra szavazom. Vagy akkor inkább fölásom a kertet, nem megyek el szavazni. Réges-régen túljár a politika ezen. És mindenki tudja, akinek 3 agysejtje van, hogy árattassék, bazd meg, hogy igen, le fogok szavazni a Tiszára, de ez a szavazat, ez nem elég. Pont ez a lényeg, hogy az kell, hogy semmisülj meg polgárnak lenni, válj olyanná, mint az Orbánnak a cselédjei, mint az Orbánnak a nyugger hadserege. És akkor, hogyha ilyen teljesen kritikátlan, agymosott zombi leszel, akkor megjöttünk. Akkor minden rendben van. És akkor az a kérdés, hogy egy ilyen ostoba tömeggel hogyan lehet majd demokráciát, meg jogállamot, meg polgári társadalmat szervezni? Hogyan? És erre nincsen válasz. Tehát a problémának a bőre az Orbán Viktor, meg a Fidesz, meg a lopásaik, meg a uszításaik, meg a gazemberségük. A magja a problémának az a kritikátlanság és a kritizálhatatlanság. És aztán már ennek csak a következménye az, amivel ők szemben állnak. Na most, ha ők ezt a kritizálhatatlanságot és kritikátlanságot átveszik, átmentik önmagukban, akkor mit várnak? Milyen lesz a Magyar Péter uralma? Mit várnak? Milyen lesz a Tisza kormányzása, vagy a Tisza rendszere, vagy a Tisza rendszerváltása? Mit fog hozni? Most ez nem tud már... Kicsit előre szaladtunk. Nem tud mást hozni, mint egy ehhez megtévesztésig hasonló rendszert. Mert az egész megint egy vakhiten alapul. Hát mi volt 2010-ben a vakhit, ami a fülkeforradalmat okozta? Hogy az Orbán Viktor a jó vezető. Tehát miért lesz más 2010 után, miért lesz jobb világ? Mert a Gyurcsány a rossz vezető, az Orbán meg a jó. Hát ez egy hit. Ez egy olyan hit, mint hogy a Jézus Krisztus megvált téged, a föltámadt a halálból, és az ő drága vérén megváltotta a te életedet. Ez egy hit. Lehet hinni benne. A Orbán Viktorba vetett hit, az most már 15 év a tanulsága annak, hogy mire volt jó. Na most van egy ugyanilyen hit. Miért lesz jobb a Magyar Péter? Hogyha ugyanez a mentalitás támasztja őt, mint ami az Orbán Viktort? Hát attól, hogy a Magyar Péter egyszerűen jobb anyagból van gyúrva, mint az Orbán Viktor. Hát egy jobb ember, jobb minőségű ember, ezért aztán jobb lesz az uralma is, mert ő jobb vezető. Hát nem fog lopni, nem fog zsarnokoskodni, vagy önkényuralmat bevezetni, és értelemszerűen mi az élet minden terén jobb lesz. Jobb lesz, mert ő jobb. Na hát ez egy vallásos hit. Ő attól lehet jobb, hogy mások az elvárások vele szemben, és más rutinok, és más normák, és más követelmények állnak vele szemben, amelyekre ő neki másfajta válaszokat kell adnia. Ha ezek ugyanolyanok, mint az Orbánnal szemben, miért lenne más az eredmény? Einstein mondta, hogy őrület az azt jelenti, hogy ugyanazt tenni újra, meg újra, meg újra, és más eredményt várni. Ez az őrület. Hát mi ebben vagyunk, bassza meg. Most pontosan ugyanolyanná formálják a hívei a Magyar Pétert, mint amilyenné a hívei a Gyurcsány meg az Orbán Viktort formálták. És a végén kapnak egy ugyanolyat, és utána meg fölnéznek az égre, és azt mondják, hogy megvert minket megint az Isten. Nem az Isten verte meg őket, hát ők verik meg magukat és egymást. Ez az igazi probléma. Hát ha azt akarjuk, hogy a Magyar Péter más legyen, akkor azzal kell kezdeni, hogy mindent másképp kell csinálni, mint az Orbán hívei. Az azt jelenti, hogy a Magyar Péter például kritizálható. És ezektől a kritikáktól, amik elhangzanak a Magyar Péterrel szemben, ezektől a Magyar Péter erősebb lesz, nem gyengébb. Erősebb lesz. Mert a kritikák és a kritikákra adott válaszok, és egyáltalán az a diskurzus, amelyben valaki kritizálható, az felvértezi őt. Az megacélozza őt. Tehát ebben fejlődni lehet, ebben növekedni lehet. De abban a kritikátlan ilyen messianizmusban, ami az Orbán Viktort is övezi, ebben csak elsorvadni lehet. Barátom, megikrettél felolvasásra, hogy lelkesítselek, mert nem hiszel elég, és mindig mondtad ezt a még nem eléget. Felolvasok neked egy verset. De csak a táblázatban van. Nevezhetjük a sorokat táblázatnak. Gyerekkoromban, iskolai ünnepségeken sokszor ment ez a szocializmusba, ez most ide kívánkozik. Váci Mihály, még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy mikor, milyen kor jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra kelni, az úton menni kell, egyedül is elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés. Több kell az értelem, mit ér a hűvös ész. Több kell az érzelem, ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért, nem elég a hazáért, több kell most népedért, nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég, csak nem látják még, hogy nem elég, még nem elég. Köszönöm ezzel a régi... Hát kommunista költő volt, ez látszik, teljesen ez jutott eszembe. Ez maga, lelkesítettelek? Maga a permanens forradalom. Most már ugye nem. Ezt Tisza izéken föl kéne olvasni. Pénzért elmegyek, és előadom ezt ugyanígy bárhányszor. És tudod, meg kell tudni különböztetni a karaktergyilkos indulatot, és az ahhoz tartozó gyűlölködő mocskolást, meg a konstruktív szándékú építőkritikát. És nem arról van szó, hogy ne tudnák megkülönböztetni. Nem arról van szó, hogy ne látnák a különbséget. Arról van szó, hogy nem érdekli őket a különbség. Mindkettő rossz. Egyik sem kell. Mindkettő árt. Na, tehát te azt, na ez a, tehát azt ez állítod, a mentalitás. Azt állítod, hogy a DK letüntével jön majd egy új, és megint Fradi Dózsa meccs marad ez az egész szar. Én rettegek ettől. Miközben az országunkkal történik pár dolog, és akkor... De az a helyzet, hogy a szóval tudod, a külső despotát leváltani, az nem megoldás. Mert újabb és újabb jön. A belsőt kell leváltani. Na, a belső okozza a külsőt. Ez... Így nem lesz az ingának hosszú távú. Aj, bazd meg, pedig, de számítottam jó kis tiszás pénzekre, meg minden. Jó kis hrifnya, igaz? Egyébként a másik, te szövegelsz, érted itt, azért a Dopman most megint elmondta, láttam a neten, YouTube-on tök véletlenül jött egy kis videó, hogy hogy sose élt ilyen jól a Majka, a Puzsér, meg a Noir. Ezt a három embert hozta. De a Noirra azért mondta, hogy ő amúgy szereti. Kicsit megkönnyebbültem. Valamit jól csinálok. Szóval, de ugye van. A Majka meg te egyságba, azért ez jó, ja, nem? Ja, ja. Jó ez. Ja, szóval, de, és nem tud újat kitalálni, hanem újra meg újra ezt hozza föl, hogy hát te mire vagy elégedetlen? Hát van mit reggelizni? Hát láttalak a pofádban a diós kiflivel, bazd meg! Hát te mire pofázol, bazd meg? Másnak nem jut, aztán mégis leszavaz. Egy zsák krumpliért leszavaz, bazd meg a Fideszbe. Te meg a középosztályos jólétbe, te itt elégedetlenkedsz? De hát ez milyen gondolkodás, tudod? A lét határozza meg a tudatot, tudod? Hogyha jut diós kifli reggelire, akkor te mire vagy ellenzéki? Hát ez az egyetlen szempont, hogy te neked jut-e? És ha jut, hát akkor azért szavazat jár. Nem az visszajár szavazat formájában. De nem gondolkodhat úgy például, értem, hogy hát nem szeretném, hogyha megbasznák a kisgyerekeket a nevelőintézetekben, úgyhogy én inkább a Fidesz ellen szavazok, a diós kiflivel a pofámban. Nem! Ilyen nincsen, bazd meg! Nincsen! Ilyen nincsen, bazd meg! A diós kiflire gondolj! Ez a gyereket megbasznák így is, hidd el, úgy is megbasznák. Jó, egyébként figyelj, Vicces persze, csak tudod az a helyzet, hogy ahogyan a putyinista propagandát az utolsó kibaszott kötőszóig ismerem gyerekkoromból, tudod, mi a békért harcolunk nyugaton, a háborút akarják, és a fiatalok most miért lázadoznak, ilyen bezzeg a Horthy-korszakban, fasizmusban, ütötték, vágták őket, meg az a mestere és az inast, meg az, most bezzeg a szocializmust építhetnék el, hosszú olyat hordanak, és ott össze-vissza szexelnek, meg, érted? Meg szipuznak, kábítószereznek, meg isznak alkoholisták, stb. És az összes kibaszott szart, amit nyomat a Nagyferó, ő már teljesen ikonja lett, ami ellen annyit pofázott fiatalom. És ez, amit te most elmondtál, ez ugyanúgy ment az államszocializmus alatt. Nem a zsemle kicsi, hanem a pofátok nagy. Ezt Marosán elvtárs meg mondta, az 56-ban. Is, hogy menjenek, ez közkeletű lett aztán. Nem szövegelni kell, menjen el inkább dolgozni. Amikor Lengyelországban kitört a sztrájk, aztán meg hát azért felkelés nem volt, de majdnem. Rendkívüli állapot időszaka, akkor itt Magyarországon a BM-be gyártották a lengyel vicceket. Így módszeresen ment a lengyelezés. Úgy, mint most az ukránozás. Tehát ezt a hatalom gyártotta. Te erre nem emlékszel, Robi, nem is éltél akkor. 74-es vagy, még pici voltál. És én már legalább általános iskolás. És akkor volt egy ilyen, lengyelek lusták nem akarnak dolgozni, és nekünk kell helyett dolgozni, hogy ez segíten, és már érted, gyakorlatilag folyamatosan uszították itt a népet. És a nép fogékony volt. És abszolút fogékony volt. És ez is volt, ez értelmiségi ellenességgel is párosult ez a menjen-e inkább dolgozni, adnék egy nagy kalapácsot a kezébe, dolgozni. Bár meg sose gondoltam volna, hogy ez ilyen tiszta formába visszajön, tudod? Sok apun elmondtam, tudom, már unalmas vagyok, le vagytok szarva. Nekem ez traumatikus, mert gyűlöltem. Ebből jöttem, és bazd meg, 60 éves koromra megint ugyan egy hasonló szarba, mert a társadalom ugyanaz, bazd meg. Aha. Mert a társadalom ugyanaz. Igen. Ja. És biztosak lehettek abban, hogy ez alatt a videó alatt is ott lesznek ezek a kommentek. Hogy megvették a Puzsért, hogy sértődött, mert nem jött el a műsorába a Magyar Péter. Nem szedi rendesen a gyógyszereit, stb. Tehát itt már minden játszik, tudod? És mindez miért, de sosincs érvelés, hanem mindez miért, mert árt. Ez most árt. Mert most egyetlen egy dolgot szabad mondani, azt, hogy áradjon, áradjon, áradjon, és így ütemesen, amíg mindenki elfelejtkezik arról, hogy ki is ő, és egy hatalmas áradásban egyesül, tudod, egy hatalmas tömeggé, ami hömpölyök. Váci Mihály, megint fölolvassam? Faszomat olvasom föl, érted? Tudod, de, Robi, nem fog eljönni. Nem emlékszel magára? Nem fog eljönni a nap. Tehát nem fog eljönni a nap. Szocializmus és kommunizmus. Meg is írtam. Van egy kurva hosszú eszém, az a címe régi már, hogy a kommunizmus, már nem emlékszem a címre, hosszú címe van, és a kommunizmus, meg így a kommunisztikus eszméknek, meg baloldali igazságos társadalom köré szőtt eszméknek az ilyen teológiai vonatkozásait hozom, mennyire a kereszténységnek a gondolkodás módját, meg a konkrét mintáit is vették át, kurva sok mindenben. És a transzcendens az én országom Figyelsz, Robi, mert egyébként rád reflektálnék, vagy ha rájuk is nézek. Az én országom nem e világból való, tudod. Ezt a komcsik úgy csinálták, hogy a távoli jövőbe tették ki a kommunizmust. Mi a kommunizmus lényege? Megszűnik az állam, bazd meg. Megszűnik az állam. Soha olyan geci állam nem volt, mint a kommunizmus alatt. Azért, mert először föl kell nagyon nagyra duzzasztani az államot, hogy az állam elég erős legyen ahhoz, hogy megszüntesse önmagát. Ebben a fázisban már nem léptünk át, amikor megszünteti önmagát. Ehelyett mindent államosítottak, és mindenhol az állam. Azóta viszont van egy dupla csavar, mégis igazuk volt, mert soha nem olyan gyenge az állam, mint egy önkényuralomban. Hiszen nem az állami intézményrendszer működik, hanem az azt megszálló banda, nevezzük pártnak, az működik. Az működtet mindent, nem az állam. Az igazán erős állam, bazd meg, az a demokratikus, amikor az intézményrendszer, látom, izgalmas a téma, amikor az intézményrendszer, legalább tennéd a szád elé a kezed, az intézményrendszer... Apu nevelj meg! Ja, igen, kéne már. Amikor az intézményrendszer, az autonóm, bazd meg, az az erős állam, tudod, amikor a politikus banda megszállja, és a maga képére formálja, az nem erős állam. Találtam egy idézetet Karinti Frigyestől, amiben kifejeződik, maradéktalanul kifejeződik a szélsőközép szellemisége. Tulajdonképpen olyan, mintha akár a mottója is lehetne. A centrizmus? Igen, a centrizmusnak. De ez ma már mást jelent. Szerintem nem jelent mást most attól, hogy visszaélnek ezzel a fogalommal. Attól, hogy a nemzet fogalmával visszaélnek, nem jelent mást a nemzet. Vicceltem! Ja, nem jó. Is szavaztál, bazd meg. De szavaztam. Tényleg? Igen. Jó. Karinti Frigyes írja. Kontárok és dilettánsok kezére kerültünk. Baloldali és jobboldali gondolkodók egyformán nem hagytak dolgozni. Nem adtak módot rá, hogy megkeressük az igazságot. Így lettünk lelkiismeretünk törvényszéke előtt is jobboldali és baloldali latorrá. Széklábat kellett faragnunk, mikor a művész gyötrelmében hajlandók lettünk volna már akár elnyomóink számára építeni fel a kristálypalotát, csak hogy alkothassunk. Elnyomorodott bennünk az igazság keresésére kapott isteni ajándék is. Hol írja ezt? Nem is ismertem. Megkeresem neked, jó? Jó. Táblázat. Aha. Egy táblázatban találtam. Jó. Ezt fasz a... Szeretnék még egy témáról beszélni, maradván Magyarországnál. És van is hozzá két bejátszó. Van egy doktor Keresztes Lóránt nevű parlamenti képviselő, aki valahogy... Én őt egy, ahogy látom a működését... Nem ismerem közelről, egy nagyon-nagyon tisztességes embernek tartom, egy ilyen folyamatos, Don Quixote-i reménytelen harcot vív itt az idegen szemét Magyarországra hurcolása ellen, a erdők tarvágása ellen, a folyóvizek kiszáradása és a vízkincsnek a kiárusítása ellen. Tehát, de rendszeresen, nagyon, és nagyon sokat posztol, néha meg is osztom, és akkor mondanám azt, hogy nem vagyunk gyarmat, és akkor lássuk az egyik bejátszót. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt bizottsági elnök úr, mondom, emlékeznek önök, hogy mire tettek esküt. Ugye emlékeznek arra, hogy önök esküt tettek a magyar nemzet érdeke képviseletére, és megesküdtek arra, hogy a törvényeket betartják és betartatják. Nos, hát maradjunk ennél a példánál, hogy a képviselőtársaim sok olyan intézkedést hoztak, soroltak, amely messze-messze túlterjeszkedett azon a veszélyhelyzeti jogalkotáson, amire önök akkor is, és most is, és már sokszor felhatalmazást kértek. És bizony, idehozom ismét ezt a bizonyos erdő írtó rendeletet, amit immár önök törvénybe foglaltak. Tisztelt bizottsági elnök úr, ezt a rendeletet köztársasági elnök úr visszaküldte, és nem véletlenül tette meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez milyen mértékben sért egyébként a jövő nemzedékeknek az érdekeit. A törvényjavaslat ellen felszólalt a jövő nemzedékek szószólója is, igen részletes értelmezést tett közzé. Szakmai szervezetek egész sora mutatta be azt, hogy ez a bizonyos védett erdők tarvágását lehetővé tevő rendelet, aminek semmi köze az égvilágon nem volt az önök veszély helyzet úgymond felhatalmazásához, ez három módon, három ponton is sérti Magyarország alaptörvényét. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő úr, önök zokszó nélkül, szemrebbenés nélkül megszavazták köztársasági elnök úr figyelemfelkeltése ellenére, és a jövő nemzedékek szószólójának szakmai alapon megtámasztott tudományos igényű figyelmeztetése ellenére ezt a gyalázatos rendeletet. És hogy emlékeztetnék rá, hogy amikor agrárminiszter úr az állami erdők területén ennek a gyalázatos erdőpusztító rendelkezésnek a végrehajtását megtiltotta, az kormányzati szinten, miniszteri szinten történt, és ezt önök felülírták ezzel a gyalázatos jogalkotással. Tehát konkrétan olyan intézkedést hoztak, ami leírtam is. A jogszabály betűjére hivatkozás megállapítatóan messze túlterjeszkedik azon, ami egyébként a magyar jogrendszerben megengedhető lett volna. Tehát önöknek nem csak úgymond ellenzéki felszólalók, ellenzéki vezérszónokok intelmeiből, vagy éppen szakmai szervezetek sokaságának a felszólalásából kellene szembesülni azzal, hogy önök a saját maguk által kialakított jogrendet, a saját maguk által megszavazott alaptörvényt és a saját maguk által kinevezett köztársaság elnök véleményét veszik semmibe, vagy teszik zárójelbe, hanem erről önöknek már papírja is van. És azt gondolom, hogy ez az eset, amikor ezek a közjogi méltóságok, ezek a rendkívül fontos tisztségekre megválasztott emberek is erre fölhívják a figyelmet, akkor az kellő figyelmeztetésként kell, hogy elhangozzék. És én azt gondolom, hogy összességében is ez a helyzet, amiben most itt vagyunk, hogy ilyen kevesen vesznek részt egy ilyen vitában, és az, hogy valójában ténylegesen a veszélyek korában élünk, és rendkívül kritikus veszélyekkel nézünk szembe, én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is alá kell húzni azt, hogy milyen mértékben felelőtlen az, hogy önök egy ilyen felhatalmazást, egy ilyen veszélyhelyzeti rendelkezést nem arra használnak fel, hogy valójában felkészítsék Magyarországot, vagy erősítsék az ország felkészültségét az eddig talán nem látott kihívásokra való felkészülésre, hanem ezzel próbálják a saját vélt politikai, illetve gazdasági érdekeiket szolgálni, és ennek megágyaznak, hogy ilyen módon rendeleti kormányzással tudjanak érvényt szerezni mindennek. Én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, és azt gondolom, hogy soha nem lehet nemzeti jelzővel igazolni azt a politikát, ami utat nyit a természeti kincseink, a vízkincsünk, a védett erdők, a természeti kincseink, a jövő gyermekeink számára rendkívül fontos és nélkülözhetetlen természeti kincseink feláldozására. Na most ez egy általános megszólalás volt, de itt ezek konkrét ügyek voltak, ezek hosszabbak, nyilván az apun ezt nem lehet lejátszani. Például ipolymenti ízéket, erdőket így tarvágtak bazd meg, és adják el a fát. Szlovákiának kiposztolt egy ilyet. Ez nagyon nemzeti politika. Kurvára nemzeti, érted? A vízzel foglalkozik legtöbbet, de érted, ilyesmi is. És akkor lássunk egy gyönyörű szép képet, 10 000 tonna olasz szemét Magyarországon. Lássuk a bejátszót. Dűne ehhez képest lófasz. És ez nem hazai szemét. Hozzátenném, ezt még égették is. Még a tetejébe. Büszkeségre ad okot, hogy Olaszország szemétlerakója lettünk. Hát ez nemzeti kormányzás kell, és szuverenitás. Abszolút. Na most régen, Robi, valamikor régen mi a zöld balos mozgalomba találkoztunk, és úgy lettünk ismerősök, később barátok. Az utóbbi időben csak a kultúrharcba mentünk bele. Hát persze, nem vagyunk szakemberek meg minden, de ez még durvább, mint a kultúrharc, bazd meg. Hogy az Alföld elsivatagosodik, tudod? Vágod? Meg hogy 10 000 tonna olasz szemét Magyarországon, meg tarvágják az erdőket. És akkor mondjuk hozzátenném azt, hogy ma találkoztam egy nagyon-nagyon régi kolléganőmmel, még az egyetemről, egyébként régész, és ilyen helyen is dolgozik, és egy 3 gyerekes, nagyon katolikus, konzervatív, és azt minket nem is bír hallgatni, így vigyorogva mondta, hogy 5 perc elég neki az apuból. A férje szeret minket, és akkor Azért, hogy konzervatív, de teljesen ki van akadva bazd meg a Fideszre, meg erre az egész szarra, mert ő belülről látja, és számos volt ismerősöm is mondta ezt, meg utána is lehet járni, a műemlékvédelmet teljesen kinyírták, bármit lebonthatnak bazd meg, ha az elvtárs oda leszól, mert a havernak kell a kastély, vagy a akármi, érted? Magyarországon nyílt barbarizmus, rablás, rablógazdálkodás folyik. Ez már köztörvényes kategória? Hát, ha még egy bankrablást is hozzávesszük, akkor ez olyasmi. Ahhoz törvények is kellenek. Annak idején volt a Polip című filmsorozat. Ti már nem tudjátok, nagyon régi, idősebbek talán emlékeznek rá, olasz maffiáról szóló ilyen, romantikus, kicsit nyálas, de érdekes. És akkor volt egy olyan, hogy ami szemétlerakót akartak Szicíliába tenni, a maffia, és az öreg Don, aztán meg is gyilkolták, azt hiszem, az nem engedte, hogy azért bazd meg ő mafiózó, és ő ott feudális izébe tartja az egészet, de szemetet, meg atomhulladékot ne hozzanak már az ő földjére. Vágod? Hát igen, a jó király. Jó, de milyen az, aki azt mondja, persze hozzátok, ha megdöglik az ott rákba, meg mit tudom én, talajvíz, meg sugárfertőzés, vagy nem fertőzés, ez egy hülye kifejezés, de mit tudom én, genetikai mutáció, meg a kisfaszom, tudod? És akkor mennek a hírek, hogy a nyugat élhetetlen, mert a migráns megkéselt valakit a metróba. Egyébként nálunk is rendszeresen megkéselnek mindenfélét, csak nem migránsok, hanem mások, érted, de hát ezért ettől élhetetlen a nyugat. Egyébként ez egy orosz, nekem mondta valaki, hogy ez egy tipikus orosz propagandamódszer, hogy idehaza minden rendben van, nyugi van, gyerekkoromban ugyanez volt. Nyugaton robbantanak, NSZK-ba terroristák, Olaszországba terroristák, robbantanak az írek, a baszkok, nem lehet kimenni az utcára, bűnözéstől, tele volt itt a híradó vele, itt viszont átadták a legújabb sertéstelepet Kiskunmajsán, bazd meg. Meg az óvodát fölavatták, ez volt a kádárista híradó, érted? Mosómedvekölyök született az állatkertben. Hát ja, aha, ege. Szóval érted, azért ez nagyon gáz, Robi. Tehát ilyen értelemben figyelj, hogyha valaki ennyit törődik az országával, akkor az mégse az övé. Hát a saját birtokával se. Mert saját birtokával se. Százával veszti el a rágalmazási és becsületsértési pereket és sajtópereket a hatalom. Annak számtalan orgánuma, Origótól kezdve Tényeken keresztül Pesti srácokig, Magyar Nemzet, Demokrata és a társai, mert a saját törvényeiket sem tartják be, amiket kétharmaddal... Pedig úgy hozták meg, hogy az nekik jó legyen. Amiket kétharmaddal hoztak. Amiket azért hoztak, hogy a saját hatalmi igényeiket kielégítse. Akár át is írhatnák őket, de ők nem. Ők inkább megszegik, elvesztik, de ez be van kalkulálva a költségvetésbe. És úgy is a mi általunk befizetett adóból fizetik ki. Nekik ez oké. Okay. Na most mit jelent ez? Ez, hogy szabadon hozhatsz törvényeket, amilyet akarsz, a konyhapulton firkálhatsz bele, ahogy akarsz. Bármikor. És ez 15 éven keresztül. És ennek ellenére lépten nyomon megsérted a saját magad által hozott törvényeket. Most erre egyetlen megnevezést lehet alkalmazni. Ez a latorállam. Latorállam. De ezt a nyugat alkalmazta az ilyen terrorista fészkekre, mint Észak-Korea, meg Irán, meg ezek voltak a latorállam, nem? Nem, kicsit átértelmezted nem, ezt. Nem csak ez a latorállam. De erre alkalmazták ezt a kifejezést a nemzetközi politikában. Igen? Aha. Jó, hát mi hát tulajdonképpen ezekhez, Ezekkel vagyunk az egy más kérdés. Egy szövetségben. Uh-huh. De vajon nem, ez nem egy más kérdés, ez ugyanaz a kérdés. Aha. Ez tényleg egyébként miért nyalták ki itt a diktatúráknak a segélyt? De látványosan hát az meg, még pénz se jött belőle. Hát érted? Csak én akkor mondtam, hogy csak visítsanak a lipsik, érted? Hogy direkt, még inkább, bazd meg! Jaj, de jó, tömeggyilkos diktátor, érted, ott a hullahegyeken. Hát csak azért is, érted? Mi csak azért nem is. Nem érted? Az összes arról van ilyen szó, szarral. Ha mi az összes ilyet legitimáljuk, akkor az összes ilyen legitimál minket. Sőt, adott esetben előnyös kereskedelmi szerződéseket lehet kötni velük. De ha nem, akkor is legitimáljuk őket, mert a mi hatalomgyakorlásunkat gyakorolják ők is. Tehát egy eszmei táborba tartozunk. Na, ja. Értelemszerűen. Na most ezzel te azt mondod, hogy bűnözők. Aha, igen, ja. Azt. Azt. És azt mondom, hogy nem ők a probléma, hanem a magyarság a probléma. Már a társadalom. Így van. Ezt az átkot, ami az Orbán rendszer, a magyarság hívta magára. És a magyar nép tragédiája az, hogy Orbán ellen is csak majkával tud fellázadni. Komolyan. Komolyan. Gondolj csak, ebbe gondoljatok bele. Keresztes, hogyha föl akar lázadni. A parlamenti, itt bemutattam egy olyan parlamenti képviselőt, aki 500 ezerszer többet csinál, mint Majka. Konkrét ügyek mellett. Ki a faszt érdekel? Kit érdekel? Hát engem mondjuk, de az más kérdés. Tudod, hogy honnan a faszból figyeltem föl rá? Rám írt, mert fölköszöntött a 60. születésnapomon. Bazd meg. De ez szégyen. Én ezt most cikinek tartom ám. Aki megvall engem a világ előtt, én megvallom azt az én nem mennyei atyám előtt. De azért én nem vagyok Jézus Krisztus, ez blaszfémia. Na mindegy, de hogy ez ciki, bazd meg, és te ismerted ezt a képviselőt? A lófasz, igen, én meséltem. Ismertem hiddel. Ismerted? Ismertem hiddel. Volt egy időszak, amikor én főpolgármester jelölt voltam, és amikor az LMP meg a Jobbik még engem támogatott, egészen az EP választásig, ahol hát rossz eredményt értek el, és szépen átsoroltak a Karácsony Gergely mögé. És akkor ő is ott volt. Ha. De ettől még szara mit csinál? Nem, attól még nem egy, szara mit Robi, csinál. Egyedül ő nem sértődtem meg rá, nem sértődtem meg rá. Csak mert rákérdeztél, bazd meg, hogy ismerem-e. És a válaszom én az volt, ismertem. Hogy igen, engem az én főpolgármesteri ambícióimat egy időben támogatta. De hát csak a volt még pártfegyelem. EP választásig. Igen. Hát és a valójában Ungár Péter vezette ki őt is mögülem, mert hát ő volt ugyan a pártelnök, de hát Ungár Pétertől jött a pénz. Jó, ettől függetlenül, hogy a barátomat nem támogatta, megsüvegelendő. De nem mondtam egy rossz szót se rá, bazd meg! Faszom, árattassék, vagy nem tudom, mit kell ilyenkor mondani, bazd meg! Jó voltam, Robi, rendes magyar ember! Semmi rossz, éljenek a vizek! Én az egy... Jó, oké. Figyelj, én azért tényleg talán a legjobb barátod vagyok, és én nem voltam melletted a képviselő izébe, elleneztem, nem emlékszel? De most hogy jön ez ide, bazd meg csak? Belemásztál a pofámba azzal, hogy te se ismered ezt a nagyszerű embert. Hát ha én nem ismerem. Bazd meg, ha én nem ismerem, akkor nyilván senki. Nem, én ismerem, bazd meg, egészen közelről. Jó, támogatta az ambíciómat egy ideig a főpolgármestersége. Jó van, tehát ez figyelj, de a Majkára visszatérve, az a keresztes Lórán több mindent csinál, mint a Majka, nem? Bajjuk be. Igen, de tudod, a Majkában nem az a baj, hogy a Majka köpönyeget fordított, és most már nem Szijjártó Péterrel szelfizik a külügyminisztériumban, meg nem... Andy Vajnával ultizik, igen, vagy pókerezik, hanem most már csurran cseppen. De nem ez a baj, hanem az a baj, hogy ő most már le akarja nyúlni ennek az ellenzékiségnek a képviseletét, ennek az ehhez tartozó étoszt. Ezt ő magának akarja. Hát tudod, átírni a történetet, hogy Majka, hát ő mindig is. No. Majka, hát ő az emblematikus alakja ennek. Hát nem arról van szó, hogy Majka, hát úgy volt, aztán látta, hogy ez így fordul, de hát még emlékszünk arra, amikor így átköpködtek egymásnak Azariával, hogy Azaria lefideszesezte, és akkor ő ezen föl volt háborodva, hogy a múltkor személyesen beszéltek, és akkor olyan jóba voltak, és akkor ez most micsoda? Azt azért vágott, hogy a te... Meg, hogy ő megvédte sokszor Azariát, és akkor ez jár vissza ezért? Hát ez a bratiság, ez az kölcsönös, mivel ez ugyan jó. Mivel az Azaria az puzsérista, amikor az Ábrahám Robi pofán vágott, akkor az Azaria az nagyon kiállt, és akkor valahogy így a Majka elkezdte mondani, hogy... vágjanak téged pofán, és akkor azon akadt ki az Azaria, és tulajdonképpen melletted állt ki. De hogy de, na, a lényeg, hogy Majka papa... De még a szülinapján is itt volt, bazd meg. Ez. Majka papa ott szerezte ezt az élményt, hogy hát elhaladt mellette a politikai változás, a folyamat. Már megkerülte egyszer a földet, mire Majka felemelte a fejét. És azt látta, hogy hát baszki, az Azaria ezt érvényesíti, már pedig az három puskást tud. És akkor a Majka azt mondta, hogy baszki, hát ez, valahogy a rossz oldalra sodródtam. Talán összefüggésben azzal, hogy az akkor már 14 éve folyamatosan a hatalom volt, és a hatalmon lévő oldal volt. Tehát minden esetre néha ide járt sorolni. Közben is csinált néha ilyen kikacsintásokat, hogy az ő középen áll meg. Uh-huh. Meg nyilatkozta, hogy amúgy ő inkább baloldali lenne. Uh-huh. Tényleg, én magam hallottam. Igen, persze, igen. Mondhatott ilyeneket. Nem lehet egyébként, hogy a Dopman is közben játszott, nem? Ezt meg szarba se veszi. Á, nem, de hogy is. Az játszott közre, hogy azt látta, hogy a fiatalok azok köpnek a Fideszre. És ha ez így megy tovább, akkor végül nem marad fiatal rajongója. De a csurrancseppennel, hát visszacsurrancseppent a fiatalokhoz. Egyébként Majka tényleg, papa. Tényleg. Ja. Ja. Balaton Kenesén ott ülünk, és ott kurvára szídják a Fideszt. 3-4 csávó ül, már be voltak baszva, és a csurrancseppent hallgatták, bazd meg, és ott izé a kurva anyjukat, és Tisza, és le kell váltani. Na ez a kemény, hogy a csurrancseppen az a... az az Orbán utálatnak, meg az Orbán szembeni protestindulatnak a himnusza lett. A Majka papa előadásában, aki azért tudod, megvárta a Tisza áradását, így megvárta ezt a folyamatot, és utána ő hát jókor így átsorolt, ilyen ügyesen. Ja. Ja. Amikor kim volt, akkor is az összes ilyen számot lejátszották, bazd meg, amikor volt a te is ott voltál, én pont szőlőt szedtem is a Szegen, és akkor hallgatom a izért. Te mindig ilyen nemzeti dolgokat csinálsz a... Kossuth Rádió hallgatás közben, bazd meg. Nem... Ez csodálatos, úgy szeretnék én is ilyen rendes magyar lenni, mint te. Most... szőlőt szedni, miközben most... a Déli Krónikát hallgatom, bazd meg. De nekem nem megy. Pont, hogy bazd meg a 60 pusztai hatházi Puzsér túrát hallgattam, nem a Kossuth Rádiót. Most te Fidesz vagy ám, bazd meg, mert a Fidesz csinálja ezt, hogy mond valamit az ember, és az ellenkezőjét adja a szájába a fasza mellett, vagy helyett, bazd meg. Érted? Ez a Fidesz... Hát, ha még fér... Most, amit te csináltál, pont ezért direkt, bazd meg, téged hallgattalak, egyébként szar volt a beszéded, mert... azért volt, mert jobban ki lehetett volna maxolni a 60 pusztai dolgot, te meg nagyon absztrakt dolgokról beszéltél. De azért, mert az Orbánnak a beszédét parafrazeáltam, csak nem esett le. Nem. Nem. A 89, jobb volt. A 89 október, a 89 október 23-ai beszédét parafrazeáltam. Ja, azt nem tudtam. A Nagy Imre újra temetésén elmondott beszédét hát, parafrazeáltam. Mustot csináltam. Na, figyelj, és... is a Szegem. És... mustod, bazd meg, ha én tudnék ilyeneket. Jaj, magyarság. Figyelj! És ez csak azért mustod, hoz... mustod. Ez csak azért... És, na, és egyébként ott azon is folyamatosan mentek a zenék, amikor nem szövegeltetek, és ment a izé is, bazd meg, a csúrancseppen, erre utána beteszik a Visítsanak a Lipsiket. Ez is végigment. És annyira bizarr volt, érted? Ez... egy nap még lehet belőled Majka. A Dopman papával való testvéri kapcsolat már megvan. Az egy közös pont. és a szakítás is. Igen, egy dobben papa összeköt titeket. Már csak választani kell, hogy a száját vagy a seggét. Ja, jó van, jó van. Ja, táblázatba, bazd meg, táblázatba. Táblázatba. Ja. Mondjad, Robikám, az hallottatok-e arról, hogy az új nemzeti alaptantervben lévő fizika tankönyvben nem szerepel a soros kapcsolás? De most... Nem viccelek, ugye ez egy fizikai szakkifejezés, a soros kapcsolás, meg a párhuzamos kapcsolás. És megszüntették ezt a fogalmat, hogy soros kapcsolás. És most úgy hívják elágazás nélküli áramkör. Bazd meg! Ez már mágia! Tudod, a soros, nem festjük az sorost a falra, mert még megjelenik. Tudod, elágazás nélküli áramkör. Faszom, bazd meg, behatol a politika, tudod, a fizika tankönyvbe, hogy soros kapcsolás, és ők kiírják a fizika tankönyvből a soros kapcsolást, hanem elágazás. És tudod, úgy nem soros, nem úgy mondjuk, hogy soros, tehát nem úgy nevezzük meg, hogy micsoda, hanem hogy mi nem. Nem elágazás. Nem ágazik el. Ez az új neve. A meleget magyar szóra? Nagyon magyar. Igen? Hol? De hol? Hol cserélték ki? Egy versben. Hát ez az új magyar nyelv. Ilyen az új magyar nyelv. Vagy új magyar elv. De a soros nem. A soros az nem. Az nem játszik. Hát ez brutális. Nektek emelje fel a kezét, aki látta az Összeomlás című filmet. Emelje föl a kezét, aki nem látta az Összeomlás című filmet. Emelje föl a kezét, aki nem emelte föl a kezét egyiknél sem. Most, aki nem látta az Összeomlás című filmet, azonnal nézze meg, mert az egyik legfontosabb film, amit láthatsz. Ez az Összeomlás című film, ez amelyikben a Robert Duvall és a Michael Douglas játszanak, ez egy látnoki erejű film, egy látnoki vízió, tulajdonképpen megjósolja a trumpizmust. 1993-as film, ha jók az emlékeim? 1993-ban annak a levesnek, amit Donald Trump főzött az amerikaiaknak, már minden összetevője megvolt. És már érződött, hogy Amerika elveszett kézen közön. A Michael Douglas által játszott főhős az a figura, aki szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Hát otthon van, de az otthon már nem az, ahol ő otthon van. Az országa átváltozott valamivé. Az ország egy álomra épült, de ez az álom, ez el lett térítve, ez ki lett facsarva, ez ki lett csavarva az amerikaiak kezéből, és ez az amerikaiak ellen lett fordítva, és ez az álom, ez meg lett hamisítva, és ebből az álomból rémálom lett. És parabolikus egyébként. És a haza film. Akar, ő haza akar menni, várjál. A szó szoros értelmében haza akar menni. Arról szól a történet, hogy haza akar menni, de a haza, az otthon, ahol ő otthon volt, már nem az otthona, mert már távoltartási végzést szerzett a feleségemmel. És az útja során különböző állomásokkal találkozik, és azért mondom, hogy parabola, Tehát példázatszerű, mert hogy szimbolikus találkozásokkal a szar gyors büfé bazd meg, ami nem teljesíti azt, amit ígér, mert fonja, nem szolgálják őt ki időbe, vagy amit kér, nem fonnyatta ízi a szendvics, akkor a bevándorló probléma, akkor a neonáci, a bűnözés, minden. Tehát így végig, mert igazából ez egy stáció, azt vágod? Az amerikai fehér kisember, Kálvária, stációkon megy, Kálvária, így van. Az amerikai fehér kisember kálváriája, ahogy elvesztette Amerikát, amit igen. ő épített még kavbojként és igen. telepesként. És ő fizikailag szó szerint haza akar menni, de ez metafora, igen. valójában haza akar menni Amerikába, de nem mehet haza, mert az otthona már nem az otthona, hanem a felesége távoltartási végzést szerzett. És Amerika már nem az otthona, mert már nem az az Amerika, ahol ő otthon volt, meg amire azt hazudták neki, hogy magának építi. De egyébként a Duval maga is egy ilyen figura benne. És meg is érti a csodálatos. Ja, az a csodálatos benne, hogy ők állnak, és van egy nagy... Mert a nyugdíj előtt van. Párbaj van köztük a legutolsó jelenetben, és az a csodálatos ebben a filmben, hogy mindketten meghasonultak a rendszerrel, és valójában mindketten pozitív hősök. Tehát mindketten jók. A jók. És... Ráadásul várjál, ilyen Western párbajra emlékeztet, csodálatos. Csak groteszt. Csodálatos, nem mondjad. Ja. Nem mondjad. Miért? Én mindig spoilerezni mondom, hogy menj szoktam. Elég baj, bazd meg, hagyd abba. Azért, mert mindig szoktad csinálni, bazd meg, attól még nem kéne. Itt, olyan jó hát ez, érted, mondhatná Vásárhelyi János, hát én mindig meg szoktam bazdni a kisgyerekeket. Ne! Lehet, hogy szoktad, de rossz szokás. Szokd le róla. Te most engem hozzá hasonlítottál. Hoztam egy példát. Nem kell, hogy magadra vedd a dolgot, de egy rossz szokást nem kell folytatni. Mondok egy puzsérizmust, ami egyébként furcsa módon megegyezik a mezőkövesdi Matyó nagyapám kedvenc mondásával. Az anyád picsáját. Mégis van bennem magyarság. Igen. De csak most miért hoztad föl, hogy Trump ebből erre épített rá? Mondom, ez egy látnoki vízió volt, ez megjósolta Trumpot és a trumpizmus, megjósolta az alt-rightot, megjósolta azt, ami akkor ez még csak sejthető volt. De ugye mire szolgál a művészet? És azért 93-ban Hollywood még hatalmas teljesítményekre volt képes. Ugye 92-es az Unforgiven, kedvenc filmünk, nincs bocsánat. Hát, a 90-es évek elején Hollywood még hatalmas teljesítményekre volt képes, sőt a 90-es évek végén is. Tehát az még egy nagy korszak volt. Még talán az utolsókat rúgta, mielőtt kifingott. Ja. És mire szolgál a művészet, ha nem arra, hogy összegyűjtögesse a kis mikronnyi szemcséit annak, ami aztán majd később egy politikai kurzussá áll össze, és amiből aztán majd később egy közgondolkodás válik. Ott akkor ezek még csak homokszemek voltak, de már minden összetevője az alt-rightnak már megvolt. Már megvolt. És az Összeomlás című film az egy hatalmas, művészi igényű figyelmeztetés arra, hogy nagyon rossz felé tartanak a folyamatok Amerikában. 93-ban még senki nem sejtette, még senki nem érezte. De hát mire szolgálnak a művészek, hanem arra, hogy olyan kifinomult receptoraik legyenek, amelyekkel ezeket már le tudják tapogatni. Magyarország? Tapsoljátok, na! Ahelyett, hogy megnéznétek! Na! Nézzétek figyelj, meg! Robi, ez azért kurva szomorú, ami a mai apun történt. Mert bár nagyon jól beszéltél, és jó ez a gondolat, Újra és újra visszatérsz Nyugathoz, meg Amerikához, miközben itt bazd meg 10 000 tonna olasz szemétről. És azt úgy elintéztük két mondattal, tudod? Itt Magyarországon erre, mi a faszom van? Ez a helyünk, ez a helyünk de Európában. Régen, de erre szán minket a rendszerünk. Örüljünk neki. A Dobben papa megmondta. Jobban meg. Azonosulsz érzelmileg jut krupli leves, az amerikai kis emberrel, mint a magyarral, aki kiszárad. Érted? Nem, de te szerintem... Te se itt élsz. Nem, de szerintem... Bár nem vagy cionista. Nem, de szerintem ez egy érvényes narratíva, függetlenül attól, hogy hát igen, minket de az egy Olaszország szemét lerakójának tart a... Akármi. Az urunk és parancsolónk, legfőbb hűbérurunk. Hát ez a sorsunk. És álmodozunk Amerikában, hogy a kis ember ott bazd meg, hogy ezért mi? Mert igazából most erről ezt reprezentáltuk. Megértjük az amerikai kisembert, bazd meg, miközben hol a faszomban élünk. Jó, hát játszottam én is cowboyt, indiánost, bár én mindig az indiánokkal voltam gyerekkoromban, érted? Szóval, ja. Na hát... De érted, mire célzok? Értem. De mi régen, értem. Robi, zöld-balos izék voltunk. Na, az alt-right, az... Na, tehát akkor... Mondtam egy hasonlítsuk mondatot. Össze... Zöld hogy, balosok. Nem, az hasonlítsuk az össze, hasonlítsuk össze, hogy mi a viszonya a globalizációnak ehhez az összeomlásban felvetett, felfénylő víziójához és kritikájához. Milyen módon viszonyul a Globkrit mozgalom, aminek most már írmagva sincs, meg az alt-right, ami meg hát éppen elfoglalta Amerikát. És Európában is erős pozíciókkal bír. De itt van a izéje. Itt van európai rezsim, európai de. Rezsimet itt tud fenntartani, igen. Na most a Globkrit az úgy viszont, na tehát gondoljunk erre úgy, mint egy betegségre. A Globkrit mozgalom az olyan volt, mint a láz. Egy immunválasz. A alt-right meg olyan, mint egy parazita, ami a betegségre, erre a fekélyes sebre rátelepszik. Mint egy parazita. Értem, amelyik ebből meríti önmagának az erőforrásokat, uh-huh. És súlyosbítja a bajt, és persze azt hazudja magának, meg a szervezetnek, hogy ő a megoldás. Ő az immunválasz. Na most, ez itt az is, tehát itt nem csak arról van szó, hogy ez a parazita rátelepült erre a fekélyre, hanem arról is szó van, hogy a láz meg elmúlt. Az immunrendszer feladta a harcot. Nincs baloldali reakció, érvényes válasz erre. Nincs. Megszűnt. Ja. És a kiszáradó alfölddel mit tehetünk? Hát itt élünk, nem? Hát hinni kell, nagyon erősen hinni, hogy a Magyar Péter megoldást fog jelenteni erre. Csodálatos. Én nagyon mélyen hiszem. Igen, jó. De most mi más lehet tenni? Mi más lehet tenni? Hát hogyha majd nem jelent rá megoldást, akkor majd... Jössz te. Nem, akkor majd várunk még 4 évet, és akkor majd kritizálhatjuk, nem? Tehát kinek van fantáziája ahhoz, hogy a választás után, ha mondjuk a Tisza nyer, és tényleg hatalmat szerez, 2 hónappal már lehet kritizálni. Már a szekta engedni fogja. Ki lát erre bármi esélyt? Hogy majd lehet? Jó. Jó. Akkor győzzétek meg a többieket is erről, léci. Na de várjál, egyébként az se oké, bazd meg, hogy mindenki ilyen mindennel szkeptikus fanyalgó, mint én. Ezt most akkor ne legyél az, bazd meg. Talán, de én már megengedhetem magamnak. Egész életemben ilyen voltam végig. Én már nem Vásárhelyi János egész életében gyerekeket bazd. Robi, az anyját, picsáját. Ekkora geciládát, bazd meg. Vásárhelyi János, bazd meg. Faszomat a szádba oda, érted. Na. Hát, ha nincs gyerek. Na. De egyébként figyelj, most poénkodunk valami iszonyú véres szemét, mocsok, alja, cuccal vágott. Ja, ja. Mert ez az apu, mi? Ja. Ja, de most érted, kínunkban. Kínunkban, tudod. Kínunkban röhögünk. Az van, hogy igen. Korbácsolnak és röhögünk. Az van, hogy igen, most tudod. Szóval ők megbasszák a kisgyerekeket, és utána meg mi nekünk kell magyarázkodni, hogy kínunkban röhögünk ezen a nyomorult helyzeten, amiben vagyunk, érted? Hát talán nem kellett volna megbasszni a kisgyerekeket, tudod. Esetleg. Esetleg nem kellett volna kiárulni az országot az oroszoknak. Kirabolni esetleg a Nemzeti Bankot. Hóhérainknak. Igen. Talán nem kellett volna igen kirabolni a Nemzeti Bankot. 650 milliárd forint. Ez a, nem ez a legszörnyűbb, Robi, hanem hogy ezt meg lehet csinálni, és a magyar társadalom egy része erre kibaszottul vevő. És azt mondja, hogy te vagy a hülye. De már csak egy része. Jó, jó. Ok. Na, nem ilyen optimista. Na, a végére hoztam egy verset. Ez több, mint egy 10 éves vers, 12 évvel ezelőtt írta a költő, Király Gábor. Az a cím, hogy a másik oldal, és Erdős Virágnak írta. Mielőtt felolvasnád ezt a verset, el kell mondanom, hogy szolgálati közlemény, az anyám picsája. Továbbá november 19-én Kecskeméten apuzárási pánik turné előadást tartunk. Bazd meg, abuzálási pánikot értettem. Hát, éhes disznó makkal álmodik, ahogy mondani szokás. Apu zárási pánik turné előadást tartunk, és még van néhány jegy, úgyhogy aki Kecskeméten megugathatja tekinteni a Kecskemétre kitelepülő aput november 19-én, az még válthat jegyet. Tehát, így hangzik, a másik oldal. Régi vers. Hát, vagy 12 éves, azt hiszem. Inkább dalszöveg amúgy, mint vers, de szerintem faszam. Szóltam, hogy jönnek a fasiszta celebek. Szóltam, hogy nem lesz jó, ha szart lenyeled. Szóltam, hogy ki fogják lopni a szemedet. Azt mondtad, nyugi, mert ezek nem ilyenek. Szóltam, hogy te leszel bűnbak a bankoknál. Szóltam, hogy rosszabb lesz Budapest bankoknál. Szóltam, hogy leköpnek költői esteden. Azt mondtad, nem kéne ördögöt festenem. Szóltam, hogy ki fogják rúgni a mamádat, szóltam, hogy elő lesz írva az alázat, szóltam, hogy nevükre iratják hazádat, azt mondtad, nem eshet meg ez a gyalázat. Szóltam, hogy több lesz az erőszakszervezet. Szóltam, hogy lapít majd minden szakszervezet. Szóltam, hogy lesz majd itt bankszámlazárolás, azt mondtad, unalmas már ez a károgás. Szóltam, hogy te leszel hibás az árvízért. Szóltam, hogy nem kapsz egy gyufát se 110-ért. Szóltam, hogy rajtad verik le a havazást. Azt mondtad, hagyjam már abba a savazást. Szóltam, hogy viszi az egyháza sulikat. Szóltam, hogy mérnökök helyett majd kulikat képeznek ezerrel, és bezárják a gyárat. Azt mondtad, ilyen a kereslet kínálat. Szóltam, hogy fölbontják minden leveled. Szóltam, hogy feltörlik a padlót te veled. Szóltam, hogy nem lesz a várad, a te házad. Azt mondtad, béke van, nyugi, ne parázzak. Azt mondtad, nem érint téged, ha úgyse, úgy lesz se. Azt mondtad, védje meg magát a férgese. Azt mondtad, ráérek, hiszem, ha látom. Így jártál, megszoptad, édes jó barátom. Hát mi szóltunk időben, ugye? Ugye. És akkor mindenféle visongó lipsiknek el voltunk hordva, tudod? Igen. Igen, pedig akkor még... De faskóknak is. Igen, ez egy másik korszakban volt. Ez egy másik korszakban volt. És most már nem maradt számunkra semmi más, mint az inga mindannyiunk felett. A polgárosodás mindenek előtt, hajrá Hunnia, hajrá Pannonok. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát!